NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tweede kerstdag. Mooi moment om eens te reflecteren op onszelf in deze soms zo ingewikkelde wereld. Hoe houden we de moed erin en is ontenstigen de oplossing voor veel? In Villa VDB praat ik met familietherapeut Else Marie van de Erenbeemt, speechschrijver René Broekmeulen en met schrijver en filosoof Bas Haring. Nu het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. Bij een ski-ongeluk in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 12 om het leven gekomen. Volgens de politie kwam ze bij de afdaling naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Het ongeluk gebeurde gisteren in skigebied Spieljoch in Tirol. Verder raakte in Kitzbühel, ook in Tirol, een Nederlandse vrouw van 62 zwaar gewond. Op de skipiste kwam ze in botsing met een andere wintersporter. Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorde vlakbij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek is gedicht. Tientallen mensen zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. 4 van hen liggen op de intensive care. Door het gaslek was er maar beperkt zicht op een snelweg in de buurt, waardoor verschillende auto's op elkaar botsten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de ontsporing. Een boot met 180 Rohingya-vluchtelingen is waarschijnlijk vergaan, zegt de UNHCR. Ze vertrokken eind november vanuit opvangkampen in Bangladesh. Als de 180 vluchtelingen inderdaad zijn verdronken, loopt het aantal doden onder de Rohingya dit jaar op richting 400, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Rusland houdt in Belarus een grote oefening samen met het leger van dat land. Ondertussen zijn ook Oekraïense eenheden, wapens en materieel aan het testen aan de andere kant van de grens. De man van 35 die gisteren in het Zeeuwse Biervliet werd gearresteerd, bleek over straat te lopen met een luchtbux. Ook wilde hij mensen iets aandoen, zei hij, waarop de politie hem aanhield. Inwoners moesten een tijdje binnenblijven. De man was verward en onder invloed van alcohol. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Volgens correspondent Anoma van der Veren is het bijzonder dat vrijwel heel Japan met zulk winters weer te maken heeft. Bijna door het hele land zijn de waarschuwingen afgegeven, echt tot ver in het zuiden. Maar de meest hevige sneeuwval is wel in het noorden geconcentreerd. In een klein stadje Engaru op Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, is meer dan een meter sneeuw gevallen. Een meter en 18 centimeter volgens mij zelfs. Dus dan zit je echt tot je middel in de sneeuw. Nou, veel andere plekken meer dan een halve meter. En het is gemiddeld 3 keer zoveel sneeuw als normaal tijdens dit seizoen. En daarbij houdt het ook echt al dagen aan. Sinds 17 december is het al aan het sneeuwen. Dus het is ook al bijna 10 dagen bezig. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door het winterweer zonder stroom te zitten. Een trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werden gisteren stilgelegd. 2 mannen die zijn aangehouden na een ernstig ongeluk in Os hadden te veel gedronken, zegt de politie. Afgelopen nacht botsten ze met hun auto op het voertuig van een gezin. 3 kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht. De mannen komen volgens Omroep Brabant uit Megen en Bergen. Ook zij zijn licht gewond. Het weer, nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon. Het is 1 graad of 9. Morgen droog met zon en wolkenvelden en ongeveer 8 graden. ANWB-verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A1 richting Amsterdam heb je zo'n 20 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht ben je 10 minuten langer onderweg tussen Echt en Eurmond. Ze waren daar bezig met een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ook 10 minuten vertraging tussen Hagestein en Noordeloos. En op de A76 tot slot vanuit Heerlen naar Brussel tussen Geleen en de Belgische grens heb je een kwartier vertraging door slecht wegdek. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal op deze tweede kerstdag. Ja, we dachten dat het een mooi moment om eens een beetje op onszelf te reflecteren. Dus we hebben de villa min of meer leeggeruimd. Niet letterlijk natuurlijk, want het is een en al kerstboom hier. Ik ruik die dennennaalden. Drie gasten aan tafel. Schrijver en filosoof Bas Haring. Speechschrijver René Broekmeulen en familietherapeut Else Marie van der Eerenbeet. Hartelijk welkom allebei, alle drie in de villa. En even als een soort aftrap. Wat was tot nu toe het moment deze kerst? Bas, ik begin even bij jou. Nou, het moment was dat ik vanavond naar mijn schoonfamilie zou gaan, maar dat gaat niet door, want mijn zoontje is ziek. Die ligt met griep op bed. En heel veel kinderen uit zijn klas, hij is 6, hebben griep. Helemaal niet leuk. Dus ik blijf wel lekker thuis. En er zijn ook mensen die zeggen dat is een zegen. Nee, helemaal niet. Ik heb hele fijne schoonfamilie. Nee, oké. Dus in die zin toch wel jammer. René? De rust en de stilte, waar ik wel heel erg aan toe was, na een wat enerverend jaar. Oké. En kan je daar nog iets over zeggen? Nou, het is gewoon heel druk. Het was na 2 jaar stilte. Corona was het opeens weer een heel druk jaar. Boek geschreven. En een paar weken geleden is mijn vader overleden. En ja, dat hakt er ook wel even in. Is dat ook nog iets speciaals dan, deze dagen? Nou, het geeft de tijd om erbij stil te staan. Als het druk is, kun je daar niet bij stilstaan. Ik merk ook dat ik het voor me uit heb geschoven. En dat ik merk dat ik nu, dat dit wel misschien de tijd is om daar eens goed over na te denken, wat dat nou betekent. Ja, ja. Want het is niet, zeg maar, de kerstsfeer is niet dat dan. Want ik vroeg aan. Ik zeg, gaan jullie aan het begin even iets vragen wat het moment tot nu toe is? En je zei, oh jee, ik heb helemaal niks met kerst. Nee, ik heb ook niks met kerst. Wij doen ook niks met kerst met de familie. Nee. Nee. Else Marie? Nou, na corona mocht het weer. Dus het gevaar was dat de deur helemaal opengezet wordt, dat we weer bij elkaar konden zijn. En ik merkte zelf, omdat hier een speechschrijver zit, ik stond. Ieder jaar hou ik mijn man en ik, meestal ben ik het, een kerstspeech. En mijn zonen waren zo lacherig en die maakten grappen. En dit jaar vond ik het helemaal niet erg. Want meestal wil ik dan eigenlijk een andere sfeer creëren. Maar ik was in die speech en ze waren aan het lachen en grappen aan het maken. En toen dacht ik ineens, nou, ik zei de rest horen jullie op de radio. Maar het was gewoon, het werd heel vrolijk. Ja. Ja. Andere sfeer dan ik eigenlijk gewend ben. Maar geen ruzie dus in ieder geval? Nee. Want daar gaan we het ook nog over hebben. Daar is kerst soms ook de aanleiding, laten we het maar zo zeggen. Bij zo'n kerstuitzending hoort natuurlijk ook kerstmuziek. Ik denk het vrolijkste kerstliedje aller tijden. Hier is José Feliciano. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna José Feliciano, Feliz Navidad. Ja, voor een hoop mensen is een kerstdiner in elkaar flansen nog eigenlijk het minste probleem deze dagen. Want kerst is toch ook geregeld de aanleiding voor gedoe. Alle familie op elkaars lip, in één huiskamer of die lege plek aan tafel waar hij of zij had moeten zitten. Hoe ga je daar nou mee om? En dus is Else Marie van de Erebeemt hier, familietherapeut en ook zelfbenoemd kerstdrama-specialist. Ja, nou, ik gaf ieder jaar bij de studenten een kerstcollege. En dat zat altijd bommend vol. En 's ochtends konden ze voorbeelden uit hun eigen familie brengen. En dan kon ik het natuurlijk meteen aan mijn vak trekken. Hè, van de loyaliteitsproblemen, conflicten met kerstmis. En denk vooral ook aan de kinderen van gescheiden ouders. De samengestelde gezinnen. Ja. De mensen die gevoel zijn, hebben, we zijn niet uitgenodigd. Niet uitgenodigd zijn, ook al kom je niet, is veel erger dan er moeten bijhoren. En omgekeerd, als je iemand wel uitnodigt en die komt gewoon niet? Dat is niet erg. Oh, dat is niet zo erg. Dan heeft iemand daar reden voor. Maar dan ben je wel uitgenodigd. Het is een drama als je niet gemist wordt. Ja. Mensen willen graag gemist worden, willen betekenis hebben, willen met kerstmis. Dat is nou eenmaal eigenlijk het enige familiefeest wat we eigenlijk officieel nog hebben. Ik hoor nooit drama's met Pasen. Met wie ga je nou de eieren zoeken? Veel minder beladen. Kerstmis is beladen, omdat dat ook een feest is waar mensen herinneringen aan ophangen. Ja. Dus de laatste kerst met moeder. De eerste kerst zonder je vader. De eerste kerst met een baby, met je ex. Die boom hangt vol herinneringen. Ja. En mensen hebben een gedeelde geschiedenis. Daar komen schoonkinderen, vrienden bij. Die delen die geschiedenis niet, maar die hebben dat zelf ook met hun ouders. En met hun familie. Gaat het vaak mis tijdens de kerst? Het gaat nog alles mis, maar het gaat ook vaak goed. Als mensen zich maar eigenlijk openstellen. Hè? Dus je stiefkinderen, wat bijzonder is het bijvoorbeeld dat die er zijn. In plaats van, ja, daar moeten we wel aan wennen. Ja, daar moet je aan wennen. Want kinderen zijn ook heel erg, ik weet niet of jij dat herkent, rituelen zijn heel belangrijk voor kinderen. Hè? Zo gaat kerstmis, dit willen we graag. En er zijn voor een heleboel kinderen een hele andere rituelen bij nieuwe families, nieuwe grootouders. En ik zeg dan, houd een kerst in. Nodig iedereen uit. Je zei net van, kerst is dan eigenlijk het enige familiefeest wat we nog doen. Maar de nieuwe Nederlanders, die vieren natuurlijk suikerfeest, ja, bijvoorbeeld. Maar is dat daar dan ook? Dat is helemaal hetzelfde. Oké, dus daar hebben ze ook wel eens een keer een oom die niet is. Die niet komt of wel komt of niet uitgenodigd is. Maar het gaat eigenlijk om dat mensen willen betekenis hebben. En dit feest is nou een vorm om welkom te zijn en om betekenis te hebben in je familie. En juist ook de mensen die er niet meer zijn, dat je daarover praat, dat ze er zijn. Zet een foto neer. Doe er wat mee. Een cliënt van mij zei, ik ga niet naar mijn vader en moeder. Ze praten nooit meer over mijn broer. Die heeft suïcide gepleegd. En dat is gewoon een taboe. En daarom ga ik niet met kerstmis. Dat kan ze inderdaad doen. Wat kun je dan wel voor je ouders doen? Maar ik kan haar ook helpen. Neem een foto van je broer en leg die op de borden en zeg, wat was de leuke vent? Want zo'n dood levert vaak op dat er geen herinneringen meer aan vastzitten. Mm. Alleen die dood is zo vreselijk. Ja. En dan ook op de manier waarop dat in dit geval is gebeurd. Ja. Is ook een taboe natuurlijk nog. Ze heeft die foto meegenomen, ze is opgestaan en alleen maar, we drinken op Wim, zeg nu maar. En dat leverde zoveel op dat die spanning eraf was. Hè? Mensen zijn gespannen, mensen zijn bang. Ik ken ook ouders die op reis gaan om angst dat de kinderen niet thuiskomen. Ja, dan zijn wij overgeslagen. Die boeken in augustus bellen ze al op. En ben je in een bloedheet strand, wat doen jullie met de kerst? Zo bang zijn mensen daarvoor. En die boeken dan een cruise of een reis. De wintersport zit er vol mee. En de eilanden. Wij willen er niks mee te maken hebben. Maar eigenlijk zijn die mensen bang dat ze door hun kinderen worden afgewezen. Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het kan ook een keer zo uitkomen dat je toevallig dan even net op vakantie wil of kan. Ja, maar nou gaat het erom dat die ouders ook flexibel zijn en zeggen, ja, we missen, ze zijn nu in Zuid-Afrika, maar we bellen wel. Of die ouders krijgen een boeket. Mijn oproep is, doe wel wat. Mm. Actie. Ja. Actie. Onderneem iets en ga dan heerlijk met vriendinnen in de caravan op Texel zitten. Ja. He, daar gaat het niet om. Even terug naar het vorige voorbeeld, hè, van die broer die dan, nou ja, die heeft dan een keer zelfmoord gepleegd. En daar wordt dan door die ouders niet meer over gesproken. Dat is natuurlijk, denk ik, helemaal een ding dat er gewoon te weinig gesproken wordt onderling. Ja, maar dat is vaak zo dat er in families heel veel geheimen zijn en taboes, waar iedereen weet, je beschermt elkaar ook. Dit doen de ouders het meeste pijn, dus we praten er niet over. Maar met Kerstmis moet dat niet tot cumulatie komen, want dan is het toch wel de kerst waar ze... dat is de kerst toen vader huilend de tuin in rende en moeder zei, ik geef het op. Dat zijn drama's die mensen allemaal onthouden. Ja, maar ook wel mooi, toch, dat het een keertje gebeurt. Het zijn allemaal kerstverhalen. Ja, want het gebeurt anders niet. Je moet al een moment in het jaar hebben dat je dit soort confrontaties ook hebt. Het kan, maar zoek ze nou niet echt op met Kerstmis. Ga nou niet met een gestrekt been, wat Paul Hanen zei, dominee Gem, dat ga dan met een gestrekt been in. Doe dat nou niet. Spaar elkaar ook, bescherm elkaar. Ik onderweg hier naartoe met de taxi dacht ik aan een kerst waarin een man zijn vrouw uit de auto had gegooid. Oh. En hoe kwam dat nou? Nou, kom van tussen Laren en Amsterdam. Dan sta je dus in de kerstnacht in je glitterjurkje aan de grote weg, door je man eruit gezet. Hoe kwam dat nou? Zij waren bij zijn ouders gaan eten. En daar heeft ze zich in aangepast, ze heeft meegedaan. Maar op de terugweg begon ze vreselijk op zijn ouders te schelden. Ze deugen niet, ze zijn kleinburgerlijk, wat denken ze wel? En die man kon het eigenlijk niet verdragen. Je mag zelf wel iets zeggen over je ouders, maar een ander mag het niet. Ja, ja, ja. En die werd zo, hij zei, ik herkende mezelf niet, die drift... enorme drift. Ik gooide... Terwijl die man misschien wel dacht, ja, ze heeft misschien wel gelijk, maar je komt niet aan je ouders. Nee, je komt niet. En dat is de diepste drijfveer van mensen. Is dat mensen heel erg trouw aan hun ouders zijn. Ook al zeggen ze, dat vind ik nooit interessant voor mij, ik heb er niks mee. Als je even doorpraat, dan komen ze vaak met verhalen waarom ze er niks mee hebben. René, ik heb net aan tafel hier gehoord dat jij er ook niks mee hebt, net als ik. Dat geloof ik dus niet. Nee, en ik weet dat mensen dat niet geloven. Als ik zeg dat ik er niks mee heb en dat ik liever niks doe met kerst. Ik ben alleen, hè, alleenstaand, al heel lang. En mensen hebben dan toch zoiets van... maar eigenlijk zou je het wel willen. Maar dat is dus echt niet zo. Ik vind dat zo'n onzin. Net als van dat mensen ook zeggen van... ja, maar eigenlijk zou je wel een relatie willen. Nee, ik zou eigenlijk helemaal geen relatie willen. En ik wil eigenlijk helemaal geen familiekerst. Maar mensen denken toch dat dat er altijd achter zit. Ja. Dat je dat zegt als een soort verdediging. Ja. Maar ik meen het echt. Dat kun je. Ik zou dat ook nooit zeggen tegen je. Ik zou nooit zeggen van, je zou het eigenlijk wel willen. Dat zou ik nooit zeggen. Maar je zeggen. Denkt het waarschijnlijk wel. Als je mijn gedachten kan raden. Ik respecteer je waarom je dat zo neerzet. En dat dat bij jou hoort. Ja. Maar geloof je het ook? Ja. Okay. En René, wat is het eigenlijk? Wat is de kern van dat die kerst gewoon... Dat wij gewoon ook een paar dagen zijn die voorbij gaan... en dan weer over tot de orde van de dag? Nou, omdat het is ook gewoonte. Wij zijn niet zo'n familie. Ik kom niet uit een warm nest. Ik heb geen ouders die ik vaak zag. Ik denk, als je het zou tellen, dat ik mijn vader sinds mijn 23ste tussen de 50 en de 100 keer heb gezien. Zo zitten wij niet in elkaar. En dan kun je wel allemaal zielig over gaan zitten doen. Maar je kunt ook gewoon zeggen van, nou, dat is de situatie. En ik vind die situatie ondertussen ook meer dan prima. Dat is mijn leven. Ja. En ik heb daar ook, daar zitten geen spijtgevoelens bij. Ik kijk ook niet. Ik denk ook niet dat het gras ergens anders groener is. Ik denk niet dat anderen het beter hebben. Anderen hebben het gewoon anders. Maar dan zeg je toch iets cruciaals. Dat jij niet dan in een depressie komt in die kerstdagen, wat toch veel mensen hebben. Ik ben niet nodig, ik heb geen betekenis, ik mag er niet zijn. Dat heb jij niet. Nee. Dus dat is het verschil. Maar er zijn natuurlijk massa's mensen die er wel zo bij zitten. En denken, ik ben niet uitgenodigd, ben niet welkom. Ik heb geen betekenis. Ik wil ook in een familieverhaal horen. Dit is jouw verhaal. Dat komt ook door dat hele sociale construct. Hè, van al die reclames waar iedereen gezellig aan een tafel zit. En je moet wel, hè? Want als je niet zo met gezellig aan een tafel zit, ja, dan ben je toch eigenlijk een beetje een outcast. Zaten jullie thuis gezellig aan een tafel? Met kerst niet. Dat heeft voor mij ook eigenlijk niet zoveel betekenis. Daarom vind ik het ook prima om hier op de radio te komen. Want god, ik heb er toch niet zoveel mee. Maar Sinterklaas wel. Sinterklaas was voor ons het centrum van het jaar. En daar gold wel van, ja, met wie doen we het dan dit jaar? En gaan we het nieuwe vriendje of vriendinnetje wel of niet uitnodigen? En dat speelde allemaal met Sinterklaas. En ook groot uitgepakt met cadeaus en gedichten. En dat is wel echt een, dat is in mijn familie echt een traditie. En ook wel in de familie van mijn vrouw is Sinterklaas. Toen ik net verkering met haar kreeg, was het grote ding van, ja, mag die nu al komen met Sinterklaas? Dat was echt een ding. Dat is het criterium. Dan hoor je er echt bij. Voor mij is Sinterklaas veel meer die betekenis van het met elkaar komen. En jij noemde het net een sociaal construct, maar het is natuurlijk ook gewoon iets waar je aan gewend bent geraakt. Ik ben heel erg gewend geraakt aan Sinterklaas als middelpunt van het jaar. Andere mensen zijn gewend geraakt aan Kerst als middelpunt van het jaar. Ja, en als dat nou eenmaal zo in je leven is, ja, dan blijft het vermoedelijk ook zo. Ja. Dan blijft het zo. Of over familie, hè? Want echt breken met familie, kunnen mensen dat eigenlijk? Nou, breken, dat gaat niet, want het is een existentiële verhouding. Ze blijven altijd, ook al zijn ze gestorven. Ouders zijn vaak een blauwdruk van je verdere leven. Hoe vaak hoor ik mensen niet zeggen, oh, dat had moeder niet gewild. Of dat zou vader nooit doen. Of, hey, wat jammer dat ze het kleinkind missen. Dat soort teksten natuurlijk, ze blijven. Existentiële verhouding. En onderbreken kan wel. Je kan wel zeggen, nou, ik trek me terug. Ik heb er zoveel pijn of verdriet van. Dat kan ik niet meer aan. Dat is onderbreken. Maar mensen hebben nog, blijven vaak, heel erg vaak, verlangen naar, zou er nog wat kunnen? Al is het van verzoening. Is het nog mogelijk? Is Kerst een feest van verzoening? Dat gebeurt heel vaak niet met Kerst. Maar bijvoorbeeld dat toch iemand, die denk ik nu aan, die bij niemand was uitgenodigd van de familie, omdat ze altijd moeilijkheden maakt, die is in de kerstnacht, dat hoorden we later, naar graven gegaan van de opa's en oma's. En die wou toch daar bloemen. En als een soort teken van, ik hoor wel in dit verhaal, maar ik ben er niet bij aan tafel, maar ik ga wel naar het graf van opa en oma. En dat was eigenlijk, kreeg iedereen daar een verslag van. En het is dan ontzettend ontroerend. Ik krijg natuurlijk in mijn werk heel veel mails en vragen over Kerst. Maar het is een feest. Hè? Dat komt niet alleen door de reclame. Dat is natuurlijk dat bestaat al een paar eeuwen. Maar het is een feest van geboorte, waardoor mensen ook het gevoel hebben, denken aan hun eigen kind zijn, aan hun eigen moeder. He, mijn studenten, die werkten bijvoorbeeld in de TBS, in de kinderafdelingen, in de kinderbescherming. He. En Kerst waren de moeilijkste dagen. En ze dachten, die mensen hebben niks met familie. En ik herinner me, dat zal ik nooit vergeten, een student werkte in een TBS-kliniek. En die maken het dan heel mooi. Heel veel kerstbomen, heel groot diner. Waarvan ze denken, dan hebben we voor die mensen geweldige kerst. Nou, die boom vloog vaak in brand. De diner werd de puree en aardappels en de doperwten, gevulde varkenshaas ging over de tafel. En toen was er een man die had die boom in brand gestoken. Dus daar ging zij dan apart mee zitten. En toen zei ze, ja, ik snap het niet. Wij proberen jullie een kerst te geven. Want jullie, je hebt dat nooit gehad. Jij kent dat niet. Oh nee, zei hij. Hij heeft zijn arm, zijn mouw opgestroopt. Daar stond, nou komt het ontroerende, daar kan ik dan weer ontroerd door raken. Zoals het klokje thuis tikt het nergens. Hij zei, getatoeëerd met de as van mijn moeder. Ja. Dus de instelling, jullie hebben het nooit gehad, dat weet je niet van mensen. Je kunt nooit, dat is een hele belangrijke, oordelen over andermans families. En je zei net iets over verzoenen, want dat gebeurt ook natuurlijk wel met Kerst. Dan wordt het aangegrepen om iets uit het verleden toch recht te breien. Ja, dat hopen mensen. Soms lukt het niet. Soms proberen mensen het. Dan krijgen ze geen antwoord. Maar het is beter iets te doen dan niks te doen. Stuur dan een brief naar dat zusje waar je dan echt niet mee op het kerstfeest kan zijn. Probeer dat dan. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Ook al komt er geen antwoord, iets doen, mensen in actie zetten, is belangrijker dan mensen een depressie gunnen. Hè? Ik hou me altijd aan professor Van Danzig vast. Depressie is een zwakke plek in de liefde.

zonder overdaad aan spijzen of te veel aan lafenis. Kerstmis vieren kan ook anders. Zonder stikstof, CO2. Een open haard is ook gezellig op het scherm van je tv. Kerstmis vieren kan ook anders. Zonder drukte en gedoe. Geen familie rond de tafel. Geen fondue. Geen barbecue. Kerst. Alleen met je geliefde. Met je hart in vuur en vlam. Met je hoofd al in de hoge. En gewoon een boterham. Kerstmis vieren kan dus anders. Met een kunstboom zonder kluit. En met een kaars op batterijen waait je vlam voorwaar niet uit. Arie van der Wulp was dat. NPO Radio 1. 14:30 geweest is en de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Ismaël de Bruin. In Tirol in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 12 om het leven gekomen bij het skiën. Bij de afdaling kwam ze naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Een Nederlandse vrouw van 62 raakte bij een ander ski-incident in Tirol zwaar gewond. Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorde bij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek gedicht is. Tientallen mensen zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. 4 van hen liggen op de intensive care. 2 mannen die vastzitten na een auto-ongeluk in Os hadden te veel alcohol op, dat meldt de politie. Afgelopen nacht botsten 2 auto's op elkaar op een kruising. De mannen raakten licht gewond. 3 kinderen in de andere auto zijn zwaar gewond en hun ouders licht. En het Leids Cabaretfestival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. Er zouden geen mensen zich hebben gemeld voor wie het festival het laatste zetje kan zijn om door te breken. Het festival is al jarenlang de springplank voor cabarettalent. Jurgen van den Berg. Tot 16:30, Villa VBB. En het is een kerstvilla en daarin gaan we het komend half uur vooral praten over kersttoespraken. Dus mocht u nog plannen hebben om straks het woord te voeren tijdens het kerstdiner op tweede kerstdag, hou die radio vooral aan. Want speechschrijver René Broekmeulen is hier, schrijver en filosoof Bas Haring en familietherapeut Els-Marie van de Erebeemt. I never said I was a victim of circumstance. Billy Joel is dat, My Life. Intussen gaat het over de kleding die we aan hebben tijdens de kerst. Gisteren toch weer 2 miljoen mensen hebben gekeken naar de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. En ja, voor al die mooie woorden, dus aanhaken, meedoen. Heeft hij niet zelf weken aan de tekst zitten schaven op zijn zolderkamer? Nee, dat heeft hij natuurlijk laten doen door een vaste speechschrijver. En bij ons is dus René Broekmeulen, is speechschrijver. Heeft ook een boek daarover geschreven, De Speechschrijver. En heeft natuurlijk met extra belangstelling gisteren ook naar die toespraak gekeken. Die kersttoespraak van de koning. Wat was je indruk? Ik vond het een beetje hoogover. Wat betekent dat? Nou, in de zin van dat het erg... dat het... Hij citeert Oliver Sacks. Hij citeert Marieke Reineveld. Het zijn nou niet echt... schrijvers die door de gemiddelde lezer gelezen worden. Dus ik vond het ook jammer dat hij niet de kans heeft gegrepen om ook weer iets persoonlijks van te maken. Ik bedoel, als je kijkt naar King Charles, die had toch een veel persoonlijker verhaal. Zelfs koning Philip van België had een persoonlijker verhaal. Het was wel, op zich, er zaten goede boodschappen in. Maar het was echt, ja, ik vond het wat afstandelijk. Had, ja. Charles ging natuurlijk vooral op zijn moeder in ook, hè, die ja. natuurlijk is overleden. Dus ja, dat zou ook heel raar zijn als hij daar niks over zou zeggen, natuurlijk. Ja, maar het was ook persoonlijk omdat hij vertelt over een reis die hij maakte naar Bethlehem. Het was ook persoonlijk omdat hij, wat zij dus doen en wat ze in België ook doen, dat is dat ze ondertussen ook beelden laten zien. Dat is echt, vind ik wel jammer dat wij dat niet doen. Hè? Dat we niet ook de koning, hè, die toch altijd een beetje als een verschrikt konijn in de koplampen kijkt. Ik vond dat hij dat dit keer wel wat beter deed. Ja, het was beter, maar dat hij deed ook wat natuurlijkers met zijn handen. Maar bij Philip en Charles hadden ze gewoon de handen weggelaten, hè, uit het beeld. Dat maakt het ook wat rustiger. En als hij het dan heeft over bijvoorbeeld zijn moeder, dan wordt dat in beeld wordt die getoond. Ja, dan wordt het ook dan laten ze ook beelden zien. Ze laten, hè. Charles die had het ook over de hulptroepen, alle mensen die dingen voor elkaar deden, waar ook zijn familie bij betrokken was. En daar liet hij beelden van zien. Dat doen wij in Nederland niet. Ik vind dat eigenlijk een gemiste kans. Want waarom zou je dat niet doen? En het wisselt ook een beetje af. Het maakt het wat leuker om naar te kijken. We hebben een klein stukje uit die speech van koning Willem-Alexander. Waarin hij eigenlijk een oproep tot actie deed. Laten we even luisteren. We hebben elkaar brood nodig. Laten we proberen, waar we ook wonen, om te ontsnappen aan vooroordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar tenminste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee. Ja, ja, spreekt ons hier allemaal aan. Ja, dat is wat wij een call to action noemen. Dat je mensen oproept om iets te doen. Nou, dat zat er dus goed in. Wat ik wel een beetje een rare vond, dat hij op een gegeven moment ook zegt... het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Dat ik denk, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Vind je dat dus goed? Dat mensen... Even een trek ergens naar binnen rijden. Met een tractor ergens naar binnen rijden. Of dat ze een politicus in elkaar slaan. Of voor het huis van een politicus met een fakkel gaan staan. Is dat dan... Dat vond ik een rare zin. Dat ik denk van, wat is dit? Ik begrijp het wel als jullie dat soort boze dingen doen. Die vond ik apart. Wat heel leuk was natuurlijk... we voelen op onze klompen aan. Het is natuurlijk altijd leuk om een Nederlandse koning... dat soort verwijzingen te laten maken. Dat was een informeel zinnetje. Dus dat is niet hoog over. Toegankelijk persoonlijk zinnetje, vond ik. Precies. Nee, er zaten ook wel wat van dat soort zinnetjes in. Maar in zijn algemeenheid was het... Het was heel erg politiek correct. Ja. Dus hij zei wat hij moest zeggen... ook natuurlijk over het slavernijverleden, dat ze betrokken zullen blijven. Ik denk dat iedereen daar ook op zat te wachten, dat hij daarover iets zou zeggen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft natuurlijk de problemen in de maatschappij benoemd. Maar hij heeft die problemen niet persoonlijk gemaakt. En wat hij ook niet heeft gedaan, is mensen bedankt ergens voor. En dat is eigenlijk wat de andere twee is, hè, wat Philip en Charles wel deden. Heel duidelijk naar mensen toe van... mensen die bedanken, die hebben laten zien dat ze, in de woorden van Charles, het licht laten schijnen. Dat ze gemeenschapszin tonen. Dat zit er bij ons, bij die van ons zat dat er niet in. Bas, ga jij over de afstandsbediening eerste kerstdag? En is die toespraak een ding dat jij dan zegt, jongens, nu even stil, ik moet even luisteren? Of? Nee, überhaupt kijken wij nooit tv. Dus dat doen we niet. Maar ik heb wel die toespraak gehoord in de auto. Dus ik luister daar wel naar, ook beroepsmatig. Vind ik het interessant, want ik doe zelf ook best wel vaak verhalen. En waar let je dan op? Gewoon om hoe hij speecht? Ik let vooral op het taalgebruik en de manier waarop hij zich via taal gedraagt. En dan vind ik het heel afstandelijk. Ik zou het zelf nooit op deze manier doen. En ik zou altijd veel minder punten kiezen. Weet je, hij heeft 6 minuten. En in 6 minuten zegt hij 20 dingen. Ja, dat vind ik heel onverstandig. Zeg nou in 6 minuten 3 dingen. En maak die persoonlijk, doe er een anekdote bij en maak de 3 dingen die je dan zegt helder. En ook zo'n call to action, zoals het net genoemd werd. Nou, ik voel het niet als zodanig. Ik voel niet een call to action. Ik voel iemand die dat wel zegt, maar die niet een oproep doet tot handelen. Want dat kan je slechts voor elkaar krijgen als je dat ook echt zelf doet. Dus hoe geloofwaardig is het, zeg maar, eigenlijk? Ja, het is de vorm die wij gekozen hebben voor dit jaarlijkse verhaal. Zo gaat het altijd. Ik vond die klompen wel iets leuks voor de boeren, zullen we maar zeggen. Hè? Dus dat was een soort van, kun je me dubbel uitleggen. En ik heb hem ook niet gezien. En in de auto nu gelezen, omdat jij hier was. Ik denk, ik ben benieuwd wat jij ervan zegt. Maar wat Bas zegt is waar. Hè? Het is, de call to action zou veel beter zijn als het uit uit iets persoonlijks zou komen. En ik mis ook dat persoonlijke. Ik vond hem inderdaad erg afstandelijk. Ook afstandelijker dan die van vorig jaar. En deed zijn moeder dat beter dan, bijvoorbeeld? Nee, niet echt. Nee. Juliana wel, denk ik. Ja, Juliana, die was... Daar zat wel iets persoonlijks in, iets warmers in. Omdat ze ook een warmere persoonlijkheid was of zo bekend stond. Een beetje meer zichzelf ook de moeder van het volk vond. Willem-Alexander is meer op de politieke lijn gaan zitten. Hè, van wat moet er gezegd worden? Wat zijn de problemen in de samenleving? Die moet ik adresseren. Dat doet hij dus ook. Maar het hele... Zijn rol als koning is anders. Hè? Een koning is een verbinder. Dat is waarom we ze hebben. Ja. Hè? Ja. Anders zouden we ze nergens voor nodig hebben. Maar we hebben ze nodig al voor die verbindende rol. Nou, dan moet je die dus ook spelen door daar ook iets van jezelf in te stoppen. En dat van hemzelf, dat mis ik. Ja. We gaan nog even een stukje koning Charles luisteren. Zijn eerste kersttoespraak. 30 seconden van Charles. I particularly want to pay tribute to all those wonderfully kind people who so generously give food or donations or that most precious commodity of all, their time, to support those around them in greatest need. Together with the many charitable organizations which do such extraordinary work in the most difficult circumstances. Ja, dit is eigenlijk wat je zei, hè? Persoonlijk. Ja. Ja, persoonlijk, maar ook mensen bedanken, mensen noemen. Mensen hebben dan ook het gevoel van, kijk, hij ziet ons. De koning ziet wat wij doen. En wat hij dan daarna ook nog eens een keer doet, dan zegt hij ook our churches, synagogues, mosques, temples en gurdwanas. En noemt ook alle geloven. Hè? Het is niet heel christelijk. Hij probeert ook uit die christelijke traditie te stappen. Dat zei hij ook toen hij koning werd. Hè? Ik wil niet, I don't want to be the king of the faith, maar the king of faith. He, van alle geloven samen. En dat verbindende, dat laat hij ook zien. Het is ook zijn stem. Hè? Hij is natuurlijk met Shakespeare ook opgevoed. Hè? Ja. Het is bijna gedicht. Nee, dat is waar, maar hij heeft ook wel een beetje een houterige uitstraling al jaren gehad. Ik heb hem niet gezien, maar als je maar zijn stem hij nu niet, hoor. Ja. Nee, hij was nu... Okay. Vrij losjes. Zeg, ja. Wordt er in Nederland veel gebruik gemaakt van speechschrijvers? Steeds meer, godzijdank. Ja. De schoorsteen moet ook roken, snap ik. Maar, maar door wie dan, bijvoorbeeld? Ja, politici natuurlijk. Nou, sowieso hebben alle bewindslieden hebben speechschrijvers. CEO's van grote organisaties hebben speechschrijvers. Steeds meer burgemeesters. Commissarissen van de Koning. Zelfs grote MKB'ers. Ja. En als speechschrijver, hoe ga je dan te werk? Want dan je moet ook iets weten van het onderwerp waar diegene wat over gaat zeggen. Ja, maar je kunt alles vinden. Hè? Ja. Ik bedoel, ik schrijf over heel veel verschillende onderwerpen. Ik schrijf over media, over onderwijs, over zorg, over financiën, heel veel. Maar hoe zorg je er dan voor dat als die man of vrouw dat dan moet zeggen, dat het ook lijkt alsof die dat toch een beetje zo uit de losse pols doet en dat het zijn verhaal is? Door je in te leven in de persoon. Dat is de kunst, dat is het vak van speechschrijver zijn. Je schrijft voor een ander. En dat betekent dus ook dat je je in moet leven in de ander. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Dus je gaat eerst met zo iemand eten? Nou, liever niet eten in mijn geval. Maar wel praten, ja. Ik wil sowieso horen hoe iemand praat. Ik wil weten of iemand een verhaal kan vertellen, of iemand gevoel voor ritme heeft, of iemand, dat is echt fijn, gevoel voor humor heeft, of nog mooier, in staat is om zelfspot te bedrijven. Dat is niet iedereen gegeven, maar oh, wat is dat fijn als mensen dat kunnen. En dat hoor je wel in zo'n gesprek. Ik bedoel, meestal is die gesprekken zijn niet altijd even inhoudelijk. Het is niet zo dat ik dan daarna denk van, ik schrijf gewoon op wat hij gezegd heeft. Het zijn niet echt de parels die van mijn klanten hun lippen rollen, die allemaal op papier terechtkomen. Ik bedoel, je moet ook heel veel zelf verzinnen. En je hebt natuurlijk hulp van beleidsmedewerkers en andere materie. Maar schrijf je zelfspot er dan in? Ik schrijf zelfspot erin, ja. Oh, tussen haakjes, dit is zelfspot. Nee, zet nooit iets tussen haakjes. Dat komt altijd op internet terecht. Zoals een collega van mij die ooit tussen haakjes schreef, hier even stil zijn totdat de mensen zijn uitgelachen. En dat kwam dus ook op internet terecht. Of iemand, leest dat ook letterlijk voor misschien wel. Ja, oh, die heb je ook nog. Ja. En dat sommige mensen ook kopjes in een speech zetten, doe dat ook nooit. Want sommige sprekers lezen dat in hun zenuwen inderdaad voor. Maar ja, ik verzin wel de grappen van mijn klanten. Ik ben soms ook wel wat grappiger dan mijn klanten. Maar het gaat erom of ze het kunnen brengen. En of het bij ze past, of het humor is die bij ze past. En dat kan ik wel op een gegeven moment inschatten. Wat hadden we net met de koning erover. Die gisteren ook stond hij dus gewoon. Ja, met zijn goede gedrag staat hij daar. En had zijn handen inderdaad in elkaar gevouwen. Maar het is natuurlijk ook heel ongemakkelijk eigenlijk. Dus dat moet je misschien ook nog wel leren aan mensen. Hoe zij iets over het voetlicht krijgen. Ja, dat presentatiecoaching, dat is op zich ook een vak apart. Ik doe dat wel bij mijn eigen klanten. Ik leer ze hoe ze daar ontspannen kunnen staan. En ook, ik ben zelf heel eerlijk gezegd een groot voorstander van een spreekgestoelte. Omdat dat ook letterlijk houvast geeft. Je kunt je handen. Want dat is altijd het punt met je handen. Je zag het gisteren ook bij Willem-Alexander. Je zag ook dat ze bij koning Philip en bij Charles hadden ze de handen eraf geknipt, zeg maar, hè, in de uitzending. Niet van hemzelf, maar uit het beeld. Uit het beeld geknipt. Ja, van hemzelf, dat zou ook kunnen. Maar dat doen ze bij Willem-Alexander niet. Al was het dit jaar wel iets natuurlijker dan andere jaren. Ze hebben ook duidelijk gezegd van, hou je handen niet stil. He, niet dat die gekruiste handen en dan stilhouden. Maar hij bewoog zijn handen deze keer ook. En wel een stuk natuurlijker dan dat hij dat andere keren deed. Maar het is nog een proces, hoor. Hoe vaak is dit geoefend, denk je? Een aantal keren. Ja, je zei iets interessants. Je zei dat je moet die mensen leren niet zo gespannen te zijn. Ik zou zelf vinden dat je mensen moet leren dat ze gespannen mogen zijn. Want de oprechte gespannenheid is helemaal niet verkeerd om te horen. Maar als mensen gewoon zichzelf zijn wanneer een verhaal houden, dan komt het er zoveel fijner uit. En dan krijg je het zelf vanzelf iets ontspannends, ook als de mensen gespannen zijn. Dus volgens mij hoef je niet ontspannen te zijn voor zo'n verhaal. Je moet gewoon gespannen durven zijn. Er is niks mis met positieve faalangsten. Maar je moet wel mensen leren dat ze niet naar een spreekgestoel te moeten snellen en dan in een heel snel tempo hun speech eruit moeten gooien om zo snel mogelijk weer van het podium af te kunnen rennen. Maar je moet ze leren om ook pauzes te kunnen houden. De pauzes zijn misschien nog wel het belangrijkste. Daar leg je dan juist mee. Zelensky was daar een meester in. Hè? Obama is natuurlijk een acteur. Om gewoon een goede pauze te houden. En in de haast en in de zenuwen doen mensen het niet. Het gaat er ook niet om dat je misschien zelf niet per se ontspannen hoeft te zijn, maar je moet ontspannen overkomen. Op het moment dat je zelf rustig bent, heeft de zaal ook de rust om naar je te luisteren. Heb jij het gevoel dat iedereen het kan? Onder jouw leiding? Ik kan het mensen een hoop leren. Ja. Maar wil niet je haar alles inhuren voor volgend jaar, Else Marie? Nou, ik heb het niet nodig. Ja, het klinkt maar ik was benieuwd dat jij voor mij een speech over familie zou houden. Ja, maar het ging nu bij jullie even mis dus. Want die jongens die zaten te klieren. Ja, maar dat was thuis, hè. Ik sta niet, als ik op een podium sta, is het een ander verhaal. Nee, okay. Dat is natuurlijk, als mensen daar tussen zouden roepen of vragen zouden stellen, dat zeg altijd geen vragen, daarna vragen. Ja. Niet tijdens mijn toespraak. Oh, ja. Maar ik kom uit de familie van verhalenvertellers. En mijn overgrootvader, die had een sigarenfabriek. En die sprak iedere week zijn sigarenrollers, of hoe moeten we ze noemen, toe. in een vervolgverhaal. Die mensen bleven werken, dat is de mythe van mijn familie, omdat hij zo prachtig kon spreken. 1001 nachten in de sigarenfabriek. Ja. We blijven nog een weekje, want volgende week wordt het verhaal verder verteld. Ja. Scheherazade. Ja. Ja. Maar mooi. Dat is in mijn familie, is spreken belangrijk. Mm. En als je voelt voor het eerst dat je een zaal stil krijgt, dat is een hele sensatie. Ik vond het een hele sensatie dat die zaal in Roermond helemaal stil werd. Maar sommige mensen hebben daar gewoon hulp bij nodig. Ja. En nu even terug naar dat kerstdiner en de familieomstandigheden. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk ook. En daar zijn, we hadden het er voor de uitzending over, een prachtige films over gemaakt, dat iemand ineens het woord gaat voeren en dan de vreselijkste dingen gaat zeggen en de boel alleen maar erger maakt. Meestal tegen dessert, dan is het te veel gedronken en dan staat iemand nog op en denkt, nu durf ik. En die gaat dan dat soort dingen zeggen. En dan is dat dessert, wordt een ramp. Ik zeg altijd mensen, dessert lopend, of ga de tuin in, of vuurpotten. Ga van die tafel af om dit soort dingen te voorkomen. Een lopend dessertbuffet. Maar een goede speech is ook altijd een goed voorbereide speech. Tuurlijk. Ja, maar goed, met de drank in de man kan ik me voorstellen dat iemand denkt, nou, ik ga toch nog één keer zeggen. Ja, dat zou ik ze allemaal van harte afraden. Ik ook. Ze zijn het eens. Ja, hè? Ja, we zijn het helemaal eens. Nee, mensen die nog wel van plan zijn om vanavond het woord te voeren tijdens de kerstdis, wat zijn een paar handzame tips? Maak het niet te lang. Vertel mensen wat ze willen horen, niet zozeer wat jij wil vertellen. Denk daar ook aan. Denk aan je publiek, hè? Denk aan de mensen die naar jou gaan luisteren. Mensen hebben heel erg de neiging om te vertellen wat zij kwijt willen. Terwijl je juist moet bedenken, wat willen die mensen horen van mij? Hmm. Ook te veel misschien over zichzelf dan. Je moet zelf je eigen verhaal houden. Ja, wel je eigen verhaal. Ja, maar dat kan dat wil niet zeggen dat een ander dat niet kan schrijven. We horen dat heel vaak hier in Nederland. Ja, maar als een speechschrijver het heeft geschreven, dan is het niet authentiek. Ja, dat vind ik dus onzin. Want authentiek, ik kan ook een authentieke speech schrijven voor iemand. Want anders zou je eigenlijk zeggen dat iemand nooit iets van een ander mag leren. En dan zou je ook niet naar school moeten gaan, want dan ben je ook niet meer authentiek. Je kunt dus ook iets van een speechschrijver leren en je kunt mensen helpen. Maar ik kruip wel in het hoofd zoveel mogelijk van mijn sprekers om te zorgen dat ik hun authenticiteit verwoord. Maar niet een voorbereide speech vind ik toch wel veel beter dan iemand die stotterend en stamelend op een podium staat. En dat vinden wij dan hier in Nederland zo verschrikkelijk authentiek. Nou, ik vind het ergerniswekkend. Oké, tuurlijk. Dat dus niet tijdens het kerstdiner. En probeer het ergens in het begin te doen, niet aan het eind. Als de drank niet als je dronken bent. Nee, maar wat je zegt is belangrijk. Hou rekening met relaties. Want welke relatie thuis een speech is toch weer heel wat anders. Bij je schoolfamilie ligt het weer anders. Ja. Je kent de pincode van een andermans familie niet. Dus oppassen, voorzichtig. Bye.

Twee mannen die vastzitten na een auto-ongeluk in Os hadden te veel alcohol op. Dat meldt de politie. Afgelopen nacht botsten twee voertuigen op een kruising op elkaar. De twee mannen raakten lichtgewond. Drie kinderen in de andere auto zijn zwaargewond en hun ouders lichtgewond. Rusland houdt in Belarus een grote oefening samen met het leger van dat land. Ondertussen zijn ook Oekraïense eenheden wapens en materieel aan het testen aan de andere kant van de grens. De man van 35 die gisteren in het Zeeuwse Biervliet werd gearresteerd met een lang wapen, bleek over straat te lopen met een luchtbux. Ook wilde hij mensen iets aandoen, zei hij, waarop de politie hem aanhield. Inwoners moesten een tijdje binnen blijven. De man was verward en onder invloed van alcohol. Er zijn grote zorgen over het lot van 180 Rohingya-vluchtelingen die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken. Ze deden een poging om naar Maleisië te komen in een boot die mogelijk niet zeewaardig was. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat die is vergaan en dat de opvarenden bijna allemaal zijn verdronken. De boot vertrok eind november, maar is niet meer teruggezien. Het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt dit aan talent. Er zouden zich geen mensen hebben gemeld voor wie het festival een laatste zetje kan zijn om door te breken. Het festival is al jarenlang de springplank voor cabarettalent. De eerste editie was in 1978. Ook vorig jaar is het niet doorgegaan, toen vanwege de corona-lockdown. Maar de organisatie wil corona niet overal de schuld van geven. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amhali, Micha Wertheim en Sanne Wallis de Vries. Het weer overwegend droog met zon. Het is een graad of 9. Ook morgen droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dan af bij ongeveer 8 graden. Aan het einde van de avond gaat het in het westen regenen. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Bij elkaar opgeteld staat verspreid over het hele land 100 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. A5 naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp ben je een kwartier langer onderweg. Er is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier vertraging door een ongeluk heb je op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend er staat 7 kilometer. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A28 naar Utrecht tussen Harderwijk-Zuid en Hoevelaken 12 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. De weg is wel weer vrij. En tot slot een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dat kost je 20 minuten meer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ster. New Masters on Tour. Een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal, tweede kerstdag 2022. Het is een mooi moment om te reflecteren op onszelf in deze soms wat ingewikkelde wereld. Nou, dat doen we met 3 gasten. Bas Haring is hier, schrijver en filosoof. Speechschrijver René Broekmeulen en familietherapeut Elze-Marie van de Erenbeemt. En onze dichters zijn er ook vandaag. Nou, niet hier, maar die hebben een bijdrage geleverd. En we gaan nu luisteren naar Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater. Ho, ho, ho, ho eens even. Het is weer tijd voor het jaarlijks kerstdiner, lunch en ontbijt. En de boom met ballen en versiering opgedoken van de vliering. Eerste, tweede, derde kerstdag. Stuk voor stuk reden tot viering. Met kerstmenu's en kaasfondues 1000 gangen voor de veelvraat. En terwijl een ieder bij de kerstgedachte stilstaat en de tang schraapt op de grillplaat, denk ik ook aan jou, die ik niet zie, maar wel onthoud en proost ik op ons in gedachten met een knik, met een bruisend glas met prik. Want zeg nou zelf, we zijn toch best een leuk gourmetstel. Jij en ik. Hier van de Veer was heel dat. Leuk. Dichtwater, ja, mooi. Ja. Het eind van het jaar is er om terug te blikken. Ja, je zou over 2022 best een beetje je zorgen kunnen maken. Sociale onrust, klimaatverandering, vlakbij een oorlog. En mede daardoor de stijgende energieprijzen en inflatie. Het is allemaal niet vrolijkmakend. Meer mensen raken in de financiële problemen. Die krijgen een burn-out. Veel jongeren ook kampen daarmee. Volgens filosoof en schrijver Bas Haring zou het in ieder geval schelen als we allemaal wat meer onternstigen. Daar is het woord weer. Ja. Ja, prachtig woord. Ik vind het heel mooi. Het zegt zoveel namelijk, maar leg het zelf eens uit. Ja, je moet het woord onternstigen nou ook weer niet te ernstig gaan nemen natuurlijk. Het woord onternstigen is gewoon een woord dat ik bedacht heb. En wat ik, ja, wat eigenlijk al alles zegt. Dat je vaak als er een probleem is, dan heeft een probleem twee componenten. Eén is de directe aanleiding van het probleem zelf. Hè, het dak lekt of wat dan ook. En datgene wat je er zelf van maakt. En aan het dak lekken kan je wel wat doen of niks doen. Maar aan het tweede, daar kan je wat doen. Je kunt het probleem minder ernstig nemen. En dat helpt dan vaak. Dan wordt het probleem minder groot. En dingen wat minder ernstig nemen, ja, is iets wat heel vaak toch helpt. En bovendien, dat is een tweede betekenis van het woord wat mij betreft. Ik werk aan de universiteit. Ik ben filosoof en ik zit bij de wetenschap. En wetenschap kun je ook wat minder ernstig nemen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Hey, dat is allemaal best wel begrijpelijk voor Jan en Alleman. En dat zit ook een beetje in het woord. Dus, maar jij brengt dit dagelijks in de praktijk voor jezelf? Ja, ik probeer dingen minder ernstig te maken door het goed uit te leggen. Dat is één ding. En twee, ook door dingen wat te relativeren. En mensen zich te laten realiseren van gods, joh, dat valt allemaal heus wel mee. Of met die blik kun je er naar kijken. Ja. En dan worden problemen ook vaak wat minder goed, groot. Het is heel flauw om dat te zeggen. Maar goed, er lopen steeds meer mensen bij de voedselbank bijvoorbeeld. En ja, dan zeg je tegen die mensen, ja, ga maar wat ontenstigen. Maar dat is natuurlijk wel een groot probleem. Natuurlijk, dat is een probleem. Natuurlijk, er zijn ook gewoon problemen. He, dat is, laten we reëel zijn. En er zijn een aantal dingen die gewoon geregeld moeten zijn in het leven. He, je moet te eten hebben, dat is het belangrijkste. Je moet een dak boven je hoofd hebben. Je moet gezond zijn en zo nog wat van die dingen. Als het daaraan schort, dan is er iets aan de hand. Maar heel veel andere problemen, die kun je onternstigen. De files werden net voorgenomen. Dat is niet leuk, misschien om in de file te staan. Maar dat zijn natuurlijk allemaal problemen die je kunt onternstigen. En er is veel wat onternstig kan worden. En dat geeft lucht. En dat, we zien eigenlijk bijna wekelijks wel berichten van, ja, dat ziekteverzuim is dan weer toegenomen. Veel jongeren die kampen met psychische problemen. Hè. Terwijl we zitten natuurlijk nu in een jaar dat alles weer eigenlijk mag na 2 jaar. Dus ik verbaas me dan altijd over. Ja, het is interessant. Hoe kan dat? Ja, ik heb wel te maken met jonge mensen, want ik geef les aan jonge mensen. Dan heb ik vooral te maken met hoogopgeleide mensen, want ik doseer aan de universiteit. Ik heb ook te maken met scholieren of met ROC's en zo. Maar ik heb toch vaak te maken met hoogopgeleide mensen. En dan zie je ook dat die gestrest zijn. En ik vertel ze dan altijd een heel simpel verhaaltje wat hun stress dan een beetje onternstigt. Dat is het volgende verhaaltje, heb ik van een bioloog. En die bioloog die vroeg mij ooit van, stel er zit een zebra, wordt achterna gezeten door een leeuw. Hoe hard moet die zebra dan rennen om te ontsnappen? Nou, wat is het antwoord, denken jullie? Harder dan de leeuw? Nee. Niet harder dan de leeuw. Stilstaan. Harder dan een andere zebra. Dat is het enige, want die andere zebra wordt dan opgegeten. Ja. Dus je hoeft alleen maar harder te rennen dan een andere zebra. Ja. En dat is echt zo, hè? Ja. Dat is wel mooi. Ja. Maar je moet je realiseren dat de meeste mensen die aan de universiteit zitten of aan een hbo, die rennen al harder dan al die andere mensen. Die zijn er al. Die komen niet in de ellende. Die zitten aan de goede kant van de streep. En die hoeven niet zoveel van zichzelf te verwachten. En heel veel jonge mensen waar ik mee te maken heb, de relatief hoge opgeleide mensen, die leggen zichzelf een ongelooflijke druk op. En die willen, ja, die zijn bang dat hun vreselijke dingen kan overkomen. Die willen allemaal die marathon winnen. Die willen allemaal winnen. Die willen allemaal harder rennen dan een leeuw. Dat is niet nodig. Ze rennen al harder dan het gros van de andere mensen. Ze hoeven niet zo hard. En die mogen de eigen wensen een beetje onternstigen. Maar krijg je dat niet, want we hebben dat toch ook een paar jaar geleden gehad, dat we de zesjescultuur van, nou, dat is eigenlijk ook wel genoeg. Dat moet je toch ook niet hebben? Waarom niet? Was daarop tegen? Een 6 is voldoende. Okay. Als je op de achterkant van een rapport staat, staat op een 6 is voldoende. En een voldoende is voldoende. Dat staat er. Dat betekent het. Dus alle negatieve sentimenten over de zesjescultuur, dat begrijp ik niet. We krijgen niet één grote grijze middelmaat dan? Nou, kijk, die mensen voor wie een 6 voldoende is, die gebruiken de tijd die ze hebben vermoedelijk voor iets anders. Die gaan lekker volleyballen of een biertje drinken in het café. En dat is, iedereen maakt zijn eigen keuze. Er wordt geen grijze middelmaat. Nee, iedereen kiest lekker waar hij zelf gelukkig van wordt. En het zorgt voor minder druk. In ieder geval, dit is het verhaal wat ik altijd tegen studenten vertel. Van, joh, als jij je gestrest voelt en je voelt dat je zo hard moet rennen en zo snel moet gaan, dan zeg ik ze 1, een 6 is voldoende. En 2, je loopt al harder dan de rest. Dus jij hoeft niet zo hard te rennen. Dat er een heel groot deel van de samenleving dat wel voelt, dat begrijp ik donders goed. Hè? Dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, die moeten misschien harder rennen. Ja. Nee, maar ik bedoel, ook als je naar heel veel mensen zitten op die sociale media. Nou, dat is allemaal succesverhalen daar. Ik bedoel, je doet daar niet mee als jij de hele tijd roept van het is allemaal waardeloos in het leven en het komt mij op. Iedereen probeert daar toch een beetje een andere ik te tonen. Maar heb jij niet het gevoel dat dat niet alleen over presteren gaat? Ik heb juist het gevoel bij jonge mensen, ik geef ook veel les aan jonge mensen, dat ze alles moet vreugde brengen. Als ze werken, het moet leuk zijn. Dan, het moet wel leuk zijn. En als het niet meer leuk is, dan houden ze ermee op of dan willen ze iets anders gaan doen. En dan wisselen ze weer van baan en dan gaan ze. Want het is niet. Ze zijn heel erg op zoek naar alleen maar leuk. En ik denk dat eigenlijk niks in het leven alleen maar leuk kan zijn werken. Ik vind mijn werk geweldig, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar het is niet 100% altijd leuk. Nee. Er zijn ook vervelende dingen. En als je steeds op zoek bent naar alleen maar leuk, ja. En Bas, is dat idee nou, van dat je altijd succes moet hebben, bijvoorbeeld, is dat een oorzaak dan? Nou, het begint veel van jezelf verlangen. Aan het begin hoorden we al van, ja, mensen willen gekend worden en willen betekenis hebben voor andere mensen. Als je betekenis heel groot maakt, als je van jezelf veel betekenis verwacht, dan is het natuurlijk gegarandeerd dat je dan ook in de problemen komt, dat je zoveel betekenis niet hebt. Wanneer je je eigen betekenis al relativeert en onternstigt, ja, dan hoef je ook van jezelf niet zoveel te verlangen. Dan hoef je niet een leven te leiden wat onthouden wordt door andere mensen. God, dan ben je hier geweest op deze aarde voor 80 jaar. En het was hopelijk fijn voor je. En dat was het dan. Meer betekenis zul je niet hebben. En als je zo naar je eigen leven gaat kijken, ja, dan kom je toch wel wat in wat minder problemen, schat ik in. Dat zit ook in het woord onternstigen. Ja, ik wil op reageren. Mensen willen nodig zijn en betekenis hebben. En dat kan heel klein, wat je zegt. Het kan ook zijn dat ze in hun existentiële verhoudingen die nooit weggaan, bijvoorbeeld je ouders, broers en zusters, dat het verlangen om daar betekenis te hebben heel groot is, wat je belemmert om vriendschappen of heerlijk van studentenleven te genieten. Hè? Dat mensen daarmee tobben. Mensen willen van betekenis zijn. En dat is een drijfveer. En nodig zijn, dat is. Ik zie mijn familie nooit meer, zei iemand. Maar nu heeft mijn broer me nodig. Nou, dan had je de gezicht moeten zien. Mijn broer belde mij dat ik nodig ben. Nodig zijn in existentiële verhoudingen, de verhoudingen die je niet kunt ontkennen, die zijn heel belangrijk. En identiteit? We hebben nu ook te maken met het wokisme, wordt dat dan genoemd? Hè? Ja. Een beweging natuurlijk die dingen agendeert. Ook belangrijke thema's agendeert. Nou, er zitten twee kanten aan wat mij betreft. Dat is een persoonlijke mening die ik heb. Het is heel verstandig om bepaalde categorieën die wij gebruiken, om die te relativeren. We hebben categorieën als man, vrouw, of heteroseksueel, homoseksueel, of donker gekleurde huid of een wat lichter gekleurde huid. Dat zijn categorieën die je allemaal mag relativeren, waar je niet per se conclusies aan moet gaan verbinden. Je kan heel, ja, wat maakt de kleur van je huid nou een hemelsnaam uit? Dat mag je, je relativeren. Ik als witte man kan soulmuziek ook heel leuk vinden. Ja, natuurlijk. Dus je mag, maar aan de andere kant zijn het wel woorden die je ook helpen om structuur te geven in die warrige wereld. Het is heel handig om de categorieën man-vrouw te kennen. Want dat zorgt ervoor dat we de mensheid in tweeën kunnen delen. Dat is toch heel handig. Dus wat. Je moet wel toestaan dat soort woorden te blijven gebruiken, denk ik. Dat is nog steeds zinvol. Ik heb heel lang geleden een televisieprogramma gemaakt met als titel Kunnen negers beter dansen? Dat zou tegenwoordig helemaal niet meer mogen. Wow. Maar het ging juist hierover. Hè, van wat betekent zo'n woord? En wat voor conclusies kan je eraan verbinden? En ik vind het heel verstandig dat je in woke je hiervan bewust wordt, van dat al die, dat heel veel woorden die we gebruiken, dat je die met een korrel zout kan nemen. Aan de andere kant vind ik niet dat we de woorden overboord moeten gooien, want dat helpt ons te praten. Misschien over dat woord dat jij net zei wel. Althans, overboord gooien niet meer gebruiken. Zo'n woord krijgt altijd weer een aparte betekenis in de loop van de tijd. Toen ik dat televisieprogramma maakte, ruim 10 jaar geleden, kon je dat gewoon nog wel zeggen. En dat is natuurlijk ook niet zinvol om dat woord te gebruiken. Maar want ook hier is natuurlijk ook, wat ik zeg van de thema's die geagendeerd worden, die doen er zeker toe. En wat dat betreft is er een hoop veranderd als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Het is soms ook met zo weinig humor. Dat is het misschien. Ja, dat zit ook natuurlijk in het onernstige. Neem de dingen niet zo per se zo heel serieus. Beetje relativeren. Lach ook om je eigen problemen. En het is misschien een dooddoener. Maar ik denk wel dat dat helpt met heel veel dingen. Het is een beetje een optimistische kijk naar hoe dingen veranderen. Is ook best gerechtvaardigd. Hè? Het kwam met het klimaatprobleem kwam naar voren. Willem-Alexander heeft er in zijn kersttoespraak ook nog bij stilgestaan. Het is ook een heel groot probleem. Aan de andere kant, als je kijkt wat we wel niet doen met dat probleem, dan is het ook best wel heel veel. 20 jaar geleden stond het probleem nog veel minder op de agenda dan nu. Er gebeurt ook heel veel goeds. En dat mag je ook erkennen, mag je ook zien. Dus het is niet alleen maar zwartgalligheid en triest wat er gebeurt. Dat is mooi. Elsemarie, kom je daar tegen in jouw consult ook, dit element? Ja, natuurlijk. Mensen verlangen naar erkenning voor wie ze zijn en wat ze betekenen. Vooral wat ze betekenen. Mensen die zijn verbonden altijd en ze hebben betekenis. En daar erkenning voor geven levert heel veel op. Maar dan echte erkenning daar waar je belangrijk bent geweest of waar je iets gedaan hebt. En dat is helend voor mensen gewoon. En dat is belangrijk. Heel belangrijk. Maak jij bij het maken van die speeches, hou je, ja, dat moet wel haast, rekening met de nieuwe gevoeligheden die er zijn? Ja, natuurlijk. Ik zal wel moeten. Ik schrijf natuurlijk ook veel voor politici. En mensen die over heel Nederland gehoord worden, dan hou je daar rekening mee. Want waarom zou je ook mensen kwetsen als dat nergens voor nodig is? Hè? Goed zo. Dus dat is ook. Dus je houdt er rekening mee. Ik heb geen enkele neiging om mijn kont of de kont van mijn klanten tegen de krip te gooien. Maar het is ook, wat ik wel mooi vind van wat Bas zegt, is, je zegt eigenlijk ook van, neem jezelf ook niet zo serieus. Ja. Hè? En dat is ook weer de kern van zelfspot. En ik zou dat ook wel fijn vinden als mensen die belangrijke posities hebben, veel mensen waar ik voor werk, als die zelfrelativering er wat meer zou zijn, hè? Als, neem jezelf toch allemaal niet zo serieus. Dan wordt het leven een stuk makkelijker en dan een stuk ontspannender en een stuk vrolijker. En dan komen we er ook samen eerder uit, ja. Denk ik. Toch denk ik, hè, want ik ben het er helemaal mee eens, hoor. Maar je bent een boer en je hebt daar je bedrijf. Ik geef me even een voorbeeld. En je ziet dat gewoon naar de kloten gaat, om het maar eens even zo te zeggen. Dan is dat makkelijk gezegd natuurlijk. Hier vanuit een warme studio. Ja, maar dat is ook, dat kun je ook relativeren. Ik bedoel, vroeger de mijnwerkers die verloren ook hun baan en die gingen iets anders doen. Dingen veranderen. Ik bedoel, er zijn dingen veranderen. Er zijn op een gegeven moment, als er dus geen markt meer is voor de producten van boeren, want laten we eerlijk zijn, het is niet dat de boeren ons voeden. Hè? 80% gaat echt serieus naar het buitenland. Als je dus ook je eigen rol kunt relativeren, nou, ga dan gewoon, zoek iets anders. En dan zijn er genoeg boeren, hè, die biologisch gaan werken, die andere activiteiten zoeken. Op een gegeven moment is het gewoon tijd om je rol te herdefiniëren. Ja. Nou, waarom voor de boeren niet? Waarom is dat een van God gegeven beroep? Ja, en er zijn heel veel beroepen zijn op een gegeven moment niet meer zo relevant. Dan wil ik niet zeggen dat boeren niet relevant zijn, maar in het algemeen is het natuurlijk de activiteiten die je ontplooit in ruil voor geld. Ja, dat op een gegeven moment na 20 jaar. Is het wel weer klaar? Als er op een gegeven moment niemand meer behoefte heeft aan een speechschrijver, dan ga ik wat anders doen. Met die kunstmatige intelligentie ben je straks inderdaad overbodig. Ja, dat is wel een interessante. Dat is mijn eigen onderwerp. Maar nog even met jouw studenten. Heb je het hier dus ook over? Hè? Dus waar we het net het afgelopen half uur een beetje over gehad hebben. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, er wordt dubbel op gereageerd. Nederlandse studenten die zeggen, god, wat fijn eigenlijk. Ja, wat heerlijk. Ik vind het dit helpt me wel. Maar ik heb ook wel soms met buitenlandse studenten te maken die dan zeggen, ja, mooi lullen heb jij. Ik kom uit een ver land. Mijn hele familie loopt mij te supporten dat ik hier in Leiden kan studeren. Ik moet echt gewoon maximaal scoren. Want ik moet mijn familie onderhouden. Dat hoor ik ook. En dat is natuurlijk ook een realiteit. Alleen tegen die mensen zou ik ook niet per se willen zeggen dat ze hun doelen moeten onternstigen. Dat is vooral een boodschap naar de mensen aan wie dat gericht is. Ja. En voor wie dat relevant is. Ja. Onternstigen, prachtig woord. Air is dat en de Shoop Shoop Song. We hebben nog één dichter te gaan en die komt nu. Hier is zijn kijk op de kerst, Jan J. Pietersen. Drie kerstgedichten. De kerstman. Voor mijn actie De kerstman dood werd ik de klas uitgestuurd. Maar op de gang stond de maloot die als kerstman was ingehuurd. Hij probeerde zich half ontbloot in een rood-witte mantel te proppen, mompelend ho, ho, ho, en morgen stoppen. Met zijn jonge jenever en zijn twee rode konen. Het christendom waren minder groot als God zich zo aan de mensheid zou tonen. Daadkracht. Met zijn daadkrachtige en impulsieve gedrag ging vader altijd meteen aan de slag. Zat onze kat weer eens in de kerstboom, dan was het niet zeiken en direct het dier eruit kijken. Postkerstsyndroom. Het kerstfeest voorbij, de kinderen huilen. Van de cadeautjes last minute gekocht, de bonnetjes maar weer bij elkaar gezocht. Op naar de winkel voor het jaarlijkse ruilen. Jan J. Pietersen was dat. We moeten naar de afronding, want het is bijna half vier. Dus straks begint geld of je leven. Je zou kunnen zeggen dat mensen best wel wat somber zijn op dit moment. Terugkijkend op dit jaar, maar ook wel vooruitkijkend naar 2023. Hoe is dat voor jullie, Else Marie? Ik kijk er met spanning kijk ik ernaar uit. Wat mijn cliënten hebben te vertellen en hoe ik weer op kan gaan treden. Hè? Na de corona is wat stil geweest op het podium. Dus dat vind ik heerlijk. En ook wel spannend hoe het met mensen gaat. Want mensen zijn natuurlijk toch kwetsbaar, aantal. En in een situatie waarin ze heel graag willen liefhebben. Heel graag gehad willen hebben. Liefde willen hebben en ook geven. En geven, vooral ook geven. Ja. Hè? Betekenis. Uiteindelijk willen mensen betekenis hebben voor elkaar. En daar dobben heel veel mensen mee. En als ik ze daarin mee kan helpen, dan vind ik het een heerlijk vak. Ja. Ik heb een heerlijk vak. Ja, maar je hoort er ook een hoop ellende zo af en toe. Ik hoor heel veel verdriet. Ik hoor heel veel mensen afgewezen zijn, geamputeerd zijn van waar ze iets willen betekenen en niet kunnen betekenen. En toch zijn er altijd toch verlangens waar ik in ieder geval de draad aan vast kan knopen om mensen in beweging te zetten. Ze gaan zelf in beweging van je hebt je broer 20 jaar niet gezien, wat denk je? Zou die naar je uitkijken? Verlangt hij naar jou? Ik ben bang dat hij doodgaat. Maar op het moment dat je dan het contact met die broer zou willen herstellen, hoe pak je dat dan aan? Je gaat niet gelijk naar hem toe en belt aan van... Nee. Probeer eerst iets te schrijven en zeggen, iets herinneren van wat fijn was toen nog in de jeugd. Van weet je nog dat we samen zo gelachen hebben, zus en zo? Of samen, naar Toon Hermans zijn geweest. Dat is het enige wat een man tegen mij zei, wat hij ooit met zijn familie had, dat ze naar Toon Hermans gingen. Daarop iets aan vasthaken. En dan, ik zou je best wel willen zien, maar voorzichtig aan en niet ineens. Wat mensen soms doen, dan is die hereniging er. Dan gaan ze ineens een week naar Ibiza. Ja. En dan loopt het uit de hand. Dan ga je mensen weer... Over de top. Ibiza, dat is zo'n eiland van ellende, zullen we maar zeggen. Maar voorzichtig te knopen, de doorstroming. 2023, René? Ik hoop dat ik met een zo divers mogelijke groep klanten weer een heleboel mooie, inspiratievolle speeches kan schrijven. Speeches die misschien ook wel dingen veranderen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja. En ik hoop dat ik een heleboel mensen in mijn speechschrijvers vakschool weer kan leren om speechschrijver te zijn. Want het is het mooiste vak van de wereld. En er ontstaat hier iets tussen jullie, zag ik net, hè? Wil hij met zijn kunstmatige intelligentie en jij met dat speechschrijven? Nou ja, wij hebben een speechschrijversnetwerk. En daar organiseer ik regelmatig bijeenkomsten, intervisieachtige bijeenkomsten. Maar omdat je namelijk in ons vak moet blijven leren. Het is een heel actueel vak. En er is dat AI-programma waarmee je dus nu teksten kunt genereren. Ja. En een Amerikaanse collega die had zelfs een speech voor Zelensky laten schrijven. En je ziet dus dan gewoon, er zitten gewoon drie slagen in. Er zitten allerlei van die retorische stijlfiguren waar wij eindeloos op zitten te piekeren. Die zitten er allemaal gewoon in. En het zou dus wel eens heel leuk zijn om Bas uit te nodigen voor ons netwerk. Om eens te praten over hoe wij daar als speechschrijvers mee omgaan. Gewoon bij gaan. De laatste bijeenkomst dan waarschijnlijk. Want daarna neemt die computer het nou over. Ja, maar wat Bas net zei, en dat vond ik wel heel mooi. Het is, mensen gebruiken het om de goede dingen eruit te halen. En dat aan te vullen met wat ze zelf doen. Ja. Dus ik denk niet dat onze rol helemaal weg is. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken wat we eraan kunnen hebben. Kan ik jou een vraag stellen? Iemand die moet spreken op de begrafenis van zijn vader. En daar... Ik heb het pas gedaan, ja. Help jij daar mensen in? Ik doe niet gauw begrafenisspeeches. Nee. Maar dat kan heel wezenlijk zijn. Ja. Dat mensen dat kunnen. En, daar... Nee, maar het probleem bij begrafenisspeeches is... ze moeten op een hele korte termijn. Hè, ja. Want, binnen vijf dagen. Binnen 5 dagen. Ik heb nogal een volle agenda. Dat is vaak heel lastig. Zullen we anders dit even zo buiten de uitzending? Want ik, Bas, heb jij nog een stichtelijk woord voor de mensen thuis? Op deze tweede kerstdag? Ik vind het wel leuk om aan te haken bij het laatste onderwerp van die kunstmatige intelligentie. Want dat is inderdaad het vakgebied waar ik oorspronkelijk uitkom. En je ziet wel afgelopen weken er heel veel ontwikkeling in. En dat is eigenlijk mijn oorspronkelijke ding. Ik heb er pas een boekje over geschreven voor kinderen over kunstmatige intelligentie. Ik ben wel benieuwd. Ik ben een optimist. Ik vind veranderingen interessant. Ik vind technologie interessant. En ik kijk met een heel blij gemoed naar hoe de wereld verandert. Dus ik heb een optimistische kijk op... Dat kan ook ons meehelpen, laten we zeggen, in waar we het net anderhalf uur over hebben gehad. Ook wel de donkere kanten, om het ook weer wat vrolijker te maken. Ja, en dat is ook weer Willem-Alexander, zei dat ook weer in zijn kerstspeech. De jonge mensen zijn gewoon prima geoutilleerd om het leven weer mooi vorm te geven. En ik geloof daarin. Dank jullie wel voor het bijdragen aan deze Villa VDB op tweede kerstdag. Filosoof en schrijver Bas Haring, speechschrijver René Broekmeulen en Else-Marie van de Erebeemt, familietherapeut. Zometeen is hier Geld of je leven met Jan-Willem Wesselink. Dat gaat over de maand december, want dan geven veel Nederlanders geld aan goede doelen. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Max is er, ook in de winter. In de winter. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar... Daarom zijn wij er, mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond 9:45, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1.